Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Számoljunk együtt 1-től 11-ig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Mondjuk el együtt a hét napjait. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Mondjuk el együtt a hónapokat. Január, február, március, április, május, június, augusztus, szeptember, október, november, december. Január, február, március, április, május, június, augusztus, szeptember, október, november, december. Január, február, március, április, május, június, augusztus, szeptember, október, november, december.